Auf die Linien! Postille! Wiel! Wiel! Okay, hør etter, karrer! Det har vært to lange og harde uker ute I felten hittil, og jeg vet at det en del ting dere har savnet. Kanskje ikke minst strømpeskift. Men det skal vi rette på nå! Okay, Andersen, du bytter med Olsen. Olsen bytter med Dahl. Dahl bytter med Mogren. Mogren med Fredriksen. Fredriksen med Berg. Berg med Strøm. Strøm med Halvorsen.